Deel 2, hoofdstuk 2 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Tweede hoofdstuk, Kamenier en Meesteres. Intussen, zoals wij gezegd hebben, werd D'Artagnan, ondanks de stem van zijn geweten, ondanks de wijze raad van Athos en de zachte herinnering aan mevrouw Bonacieux, hoe langer hoe meer verliefd op Milady. Ook liet hij niet na haar dagelijks het hof te maken, verzekerd, zoals onze avontuurlijke Gascogne was, dat vroeg of laat zij zijn liefde zou beantwoorden. Op zekere avond, dat hij, met de neus in de wind, licht als iemand die een gouden regen verwacht, aankwam, ontmoette hij de kamenier onder de koetspoort. Maar nu bepaalde de lieve Ketty er zich niet toe hem in het voorbijgaan toe te lachen, maar ze vatte hem zachtjes bij de hand. Goed, dacht D'Artagnan, zij is met de een of andere boodschap voor mij vanwege haar meesteres belast. Ze zal me hier of daar een samenkomst willen aanwijzen die zij mij niet zelf heeft durven mededelen. En hij beschouwde het schoon kind met een van trotsheid blinkend gelaat. Ik wilde u wel een paar woorden zeggen, meneer de ridder, stamelde de kamenier. Spreek, mijn kind, spreek, zei de D'Artagnan, ik luister. Hier? Onmogelijk. Wat ik u te zeggen heb, vereist te veel tijd en evenveel geheimhouding. Wel nu, wat wilt ge dan dat ik doe? Indien meneer de ridder mij wilde volgen, zei de Ketty schroomvallig. Waar ge wilt, mijn lief kind. Kom dan. En Ketty, die de hand van D'Artagnan niet had losgelaten, trok hem langs een kleine, donkere wenteltrap voort, en na hem een vijftiental treden te hebben doen opklimmen, opende zij een deur. Ga binnen, meneer de ridder, hier zullen we alleen zijn en vertrouwelijk kunnen spreken. En wat is dat voor een kamer, mijn schoonkind, vroeg D'Artagnan. De mijne, meneer de ridder, die door deze deur gemeenschap heeft met die mijner meesteres. Maar wees gerust, ze kan niet horen wat wij zeggen, daar zij nooit voor middernacht te bed gaat. D'Artagnan wierp rondom zich een blik. De kleine kamer was bevallig van smaak en netheid, maar onwillekeurig vestigden zijn ogen zich op die deur, welke Ketty hem gezegd had, die der kamer haar meesteres te zijn. Ketty raadde wat er in de ziel des jongelings omging en slaakte een zucht. Gij bemint dus zo innig mijn meesteres, meneer de ridder, vroeg zij. Ik weet niet of ik haar oprecht bemin, maar wat ik weet is dat ik dolverliefd op haar ben. Ketty slaakte een tweede zucht. Helaas, meneer, dat is wel jammer. En wat duivel, waarom ziet ge hierin zoveel jammers? Omdat, meneer, mijn meesteres u volstrekt niet bemint. Ei, liet D'Artagnan horen. Ze zou u belast hebben mij dit te zeggen. O, nee, meneer. Maar ik ben het, die, uit belangstelling voor u, het voornemen heb opgevat het u te zeggen. Ik dank u, goede Ketty, maar alleen voor de bedoeling, want die mededeling, zoals gij moet bekennen, is niet van de aangenaamste. Dat wil zeggen dat gij niet gelooft wat ik u heb gezegd, nietwaar? Men heeft altijd moeite dergelijke dingen te geloven, mijn schoonkind, al waren het slechts uit eigenliefde. Dus gij gelooft mij niet. Ik beken dat. Zolang gij mij geen bewijs hebt gegeven van hetgeen gij voorgeeft, wat zegt gij van dit? En Ketty haalde uit haar boezem een naamloos briefje. Voor mij, riep D'Artagnan, haastig het briefje grijpende, en met een even snelle beweging als de gedachte scheurde hij het open, ondanks de kreet die Ketty slaakte op het zien van hetgeen hij wilde doen, of liever van wat hij deed. Ach, mijn God, meneer de ridder, wat doet gij? Riep zij. Wel, pardieu, antwoordde D'Artagnan. Moet ik geen kennis nemen van hetgeen mij wordt toegezonden? En hij las. Je hebt mijn eerste brief niet beantwoord. Zijt gij dan ongesteld, of schouwt gij de lonken hebben vergeten die gij mij op het bal van mevrouw de Guise toewierpt? Zie hier wederom een gelegenheid, graaf, laat u die niet ontglippen. D'Artagnan verbleekte, hij was in zijn eigen liefde gekwetst, hij meende in zijn liefde gekwetst te zijn. Dat briefje is niet voor mij, riep hij. Nee, het is voor een ander. Gij hebt mij de tijd niet gelaten u zulks te zeggen. Voor een ander? Zijn naam, riep D'Artagnan woedend. De heer graaf de Wardes. De herinnering aan het toneel van Saint-Germain vertoonde zich toen eensklaps voor de geest van de verwaterde Gasconjer en bevestigde hetgeen Ketty had geopenbaard. Arme, goede meneer D'Artagnan, zeide zij met een stem vol medelijden, opnieuw de hand van de jongeling drukkende. Gij beklaagt mij, arme kleine, zeide D'Artagnan. O ja, uit geheel mijn hart, want ik weet wat liefde is. Gij weet wat liefde is, hernam D'Artagnan, haar voor het eerst eens met zekere aandacht beschouwende. Helaas, ja. Wel nu, in plaats van mij te beklagen, zoudt gij beter doen mij te helpen op uw meesteres wraak te nemen. En wat soort van wraak zoudt gij op haar willen nemen? Ik zou in de plaats van mijn medeminnaar willen treden. Hierin zal ik u nooit behulpzaam zijn, meneer de ridder, antwoordde Ketty haastig. En waarom niet? Vroeg D'Artagnan. Om twee redenen. Welke? De eerste, omdat mijn meesteres u nooit zal beminnen. Hoe weet gij dat? Gij hebt haar diep beledigd. Hoe kan ik haar hebben beledigd, ik, die sinds ik haar ken, aan haar voeten leef als een slaaf? Spreek, ik bid u. Ik zal dat nooit bekennen dan aan de man, die in het diepste van mijn hart kan lezen. D'Artagnan beschouwde Ketty voor de tweede maal. Het meisje was van een frisheid en schoonheid, voor welke hertoginnen haar kronen zouden hebben gegeven. Ketty, zeide hij, ik zal in het diepst van uw hart lezen. Laat u dat niet weerhouden, mijn lief kind, maar spreek. O, nee, riep Ketty, gij bemint mij niet, gij bemint alleen mijn meesteres, gij zei het mij zulks nog zo even. En belet u dat mij de tweede reden te zeggen? De tweede reden, meneer de ridder, hernam Ketty bemoedigd door de uitdrukking van de jongelings ogen, is dat in de liefde iedereen voor zichzelf handelt. Toen eerst herinnerde zich D'Artagnan de smachtende lonken van Ketty, haar glimlach en haar gesmoorde zuchten telkens wanneer ze hem ontmoette. Maar, alleen vervuld met de begeerte aan de grote dame te behagen, had hij de kamenier voorbijgezien, die op de arend jacht maakt, let niet op de mus. Maar nu bemerkte de Gascogne in één opslag al de voordelen die hij uit een liefde kon trekken, welke Ketty hem zo onnozel had te kennen gegeven. Onderschepping der brieven voor de graaf de Wardes bestemd, bekendheid in de vesting, en alle ogenblikken vrije toegang in de kamer van Ketty, welke aan die van haar meesteres grensde. De valsaard, zoals men ziet, offerde reeds bij zichzelf het arme, jonge meisje aan de grote dame op. Het sloeg middernacht en men hoorde bijna tegelijkertijd de schel in de kamer van Milady klinken. Grote God, riep Ketty, het is mijn meesteres die mij roept. Vertrek, vertrek spoedig. D'Artagnan stond op, nam zijn hoed, alsof hij voornemens was te gehoorzamen. Vervolgens haastig de deur van hun grote kast openende, verborg hij er zich in, achter de klederen en ochtendjaponnen van Milady. Wat doet gij toch, riep Ketty. D'Artagnan, die vooraf de sleutel had genomen, sloot zich in de kast zonder te antwoorden. Hoe is het? Riep Milady met scherpe toon. Slaapt gij, dat gij niet komt wanneer ik schel? En D'Artagnan hoorde met hevigheid de gemeenschapsdeur openen. Hier ben ik, Milady, hier ben ik, riep Ketty, haar meesteres tegemoet ijlende. Beide traden de slaapkamer binnen, en daar de deur open bleef, kon D'Artagnan nog gedurende enige tijd Milady haar kamenier horen beknorren. Eindelijk bedaarde zij, en het gesprek viel op hem, terwijl Ketty haar meesteres uitkleedde. Wel zo, zei de Milady, ik heb onze gaskoyer hedenavond niet gezien. Hoe, mevrouw, zei de Ketty, is hij niet hier geweest? Zou hij reeds veranderlijk zijn geworden, alvorens gelukkig te zijn gemaakt? Ach, nee, hij zal voor de heer de Treville of de heer de Cessard verhinderd zijn geworden. Ik ken ze, Ketty, en deze heb ik beet. Wat zal mevrouw ermee beginnen? Wat ik hem zal doen? Wees gerust, Ketty. Er is tussen die man en mij iets dat hij niet weet. Hij heeft mij bijna mijn krediet bij zijn eminentie doen verliezen. O, ik zal mij wreken. Ik dacht dat mevrouw hem beminde. Ik hem beminde? Ik verfoei hem. Een ezel, die het leven van Lord de Winter in zijn handen heeft en het hem niet ontneemt en mij 300.000 pond rente doet verliezen. Dat is waar, zei de Ketty, uw zoon is de enige erfgenaam van zijn oom, en tot zijn meerderjarigheid zoudt gij de vruchten van zijn vermogen hebben genoten. D'Artagnan rilde in het merk van zijn gebeente, toen hij dat heerlijk schepsel hem hoorde verwijten met die snijdende stem, welke zij zoveel moeite had in het gemeenzaam verkeer te verbergen, een man niet om het leven te hebben gebracht, die haar met zoveel vriendschap had zien behandelen. Ook, ging Milady voort, zou ik mij reeds op hem gewroken hebben, indien, ik weet niet waarom, de kardinaal mij niet had aanbevolen hem te sparen. O ja, maar mevrouw heeft dat jonge vrouwtje niet gespaard, welke hij beminde. O, de winkeliersvrouw der Doodgraverstraat. Heeft hij niet reeds vergeten dat zij bestaat? Waarlijk, een fraaie wraak. Een koud zweet besproeide het voorhoofd van D'Artagnan. Die vrouw was dus een monster. Hij maakte zich weer gereed om te luisteren, maar ongelukkiglijk was het toilet geëindigd. Het is wel, zei de milady, ga naar uw kamer en tracht morgen een antwoord te krijgen op de brief die ik u heb gegeven. Voor de heer de Wardes, vroeg Ketty. Zeker, voor de heer de Wardes. Dat is iemand die er mij geheel anders uitziet dan die arme D'Artagnan. Vertrek, juffer, zei de milady, ik hou niet van aanmerkingen. D'Artagnan hoorde de deur sluiten, vervolgens de twee grendels die milady erop schoof, ten einde niet gestoord te worden. Van haar kant, maar zo zachtjes mogelijk, draaide Ketty de deur op het nachtslot. Toen opende D'Artagnan de deur der kast. Ach, mijn God, zeide Ketty zacht, wat deert u? Hoe bleek zijt gij? Dat afschuwelijk schepsel, mompelde D'Artagnan. Stil, stil, vertrek, zeide Ketty. Eén enkel beschot scheidt slechts mijn kamer met die mijner meesteres. Men hoort van de ene al wat er in de andere gesproken wordt. Om het even, maar ik wil niet vertrekken, alvorens gij mij zult gezegd hebben wat er van juffrouw Bonacieux is geworden. Het arme meisje zwoer op het kruisbeeld aan D'Artagnan dat zij er volstrekt niets van wist, daar haar meesteres nooit dan ten halve haar geheimen liet doorgronden. Alleen meende zij te kunnen verzekeren dat zij nog in leven was. Wat de oorzaak betrof, die aan milady haar krediet bij de kardinaal bijna had doen verliezen, hiervan wist Kitty nog minder. Maar, omtrent deze aangelegenheid, was D'Artagnan beter op de hoogte dan zij, daar hij milady op een der schepen had gezien, welke de haven niet mochten verlaten, op het ogenblik dat hij Engeland verliet, twijfelde hij er niet aan of het betrof de diamanten haken. Het duidelijkste in dat alles was, dat de wezenlijke haat, de diepe, ingekankerde haat van milady voor hem, daaruit voortsproot, dat hij haar schoonmoeder niet had gedood. D'Artagnan keerde de volgende dag naar milady terug. Ze was in een zeer kwade luim. D'Artagnan begreep dat het niet antwoorden des heren de Wardes haar zo boos maakte. Ketty trad binnen, maar milady ontving haar zeer ruw. Een blik die zij op D'Artagnan sloeg wilde zeggen, gij ziet wat ik om uwentwil leid. Intussen betaarde de schone leeuwin tegen het einde des avonds. Ze luisterde glimlachend naar het zoet gekout van D'Artagnan. Ze gaf hem zelfs haar hand te kussen. D'Artagnan vertrok, niet meer wetende wat te denken, maar een Gasconier zijnde, die men niet gemakkelijk het hoofd deed verliezen, had hij bij zichzelf een zeker plan gevormd. Hij vond Ketty aan de deur en gelijk de vorige avond begaf hij zich in haar kamer om iets nieuws te vernemen. Ketty was erg beknord en van onoplettendheden beschuldigd geworden. Milady begreep niets van het zwijgen van graaf de Wardes. Ze had Ketty bevolen zich te 9 uur de volgende ochtend te vertonen, ten einde haar bevelen te ontvangen. D'Artagnan deed aan Ketty beloven, de volgende morgen bij hem te komen, om hem van de aard die bevelen kennis te geven. Het arme meisje beloofde D'Artagnan alles wat hij wilde. Zij was verliefd. Te 11 uur zag hij Ketty naderen. Ze had wederom een briefje van Milady in de hand. Nu trachtte het arme kind niet eens het aan D'Artagnan te betwisten. Zij liet hem begaan, want zij behoorde met ziel en lichaam aan haar schone soldaat. D'Artagnan opende het tweede briefje, dat evenmin naam of opschrift droeg, en las het volgende. Zie daar, de derde mijl dat ik u schrijf, om u te zeggen dat ik u bemin. Zorg dat ik u niet voor de vierde mijl schrijf, om u te zeggen dat ik u verfoei. D'Artagnan werd beurtelings rood en bleek, terwijl hij het briefje las. O, gij bemint haar steeds, zeide Ketty, die geen ogenblik haar blik van het gelaat des jongelings had afgewend. Nee, Ketty, gij bedriegt u. Ik bemin haar niet meer, maar ik wil mij over haar verachting wreken. Ketty zuchtte. D'Artagnan nam een pen en schreef. Mevrouw, Tot hiertoe twijfelde ik of het wel aan mij was dat uw beide briefjes gericht waren, daar ik mij voor een dergelijke eer onwaardig vond. Maar thans moet ik wel aan de grootheid uw gunst geloven, omdat niet alleen uw brief, maar ook uw kamenier mij bevestigen, dat ik het geluk heb door u bemind te worden. Ik zal mijn vergiffenis de 11:00 hedenavond komen afspreken. Dit nog één dag uit te stellen zou in mijn ogen zijn u een nieuwe belediging doen. Hij, die gij de gelukkigste der mensen maakt. Dat briefje was geen werkelijke valsheid, dacht hij, Jan tekende het niet, maar het was een onkiesheid en zelfs lijnrecht in strijd met de hedendaagse zeden. Het was iets dat naar het schandelijke zweemde, doch men spaarde elkander in die tijd minder dan men heden doet. Bovendien wist D'Artagnan door haar eigen bekentenis dat zij zich aan hoogverraad had schuldig gemaakt, terwijl hij voor haar slechts zeer weinig achting koesterde. Eindelijk wilde hij haar wegens haar coquetterie jegens hem en haar gedrag ten aanzien van juffrouw Bonacieux straffen. Het plan van D'Artagnan was zeer eenvoudig. Uit de kamer van Ketty kwam hij in het vertrek haar meesteres. Hij zou de trouweloze beschaamd maken, hij zou haar dreigen ruchtbaarheid aan de zaak te geven, om van haar, door vreesaanjaging, al datgene te verdemen wat betrekking op het lot van juffrouw Bonacieux had. Misschien zou wellicht de vrijheid der lieve winkeliersvrouw de uitslag deze samenkomst zijn. Zie daar, zeide de jongeling aan Ketty het briefje verzegeld ter hand stellende, geef die brief aan mijn lady, het is het antwoord van de heer de Wardes. De arme Ketty werd bleek als een dode. Ze raadde de inhoud van het briefje. Luister, mijn lief kind, zeide haar D'Artagnan, gij begrijpt dat dit op de ene of andere wijze een einde moet nemen. Milady kan ontdekken dat gij het eerste briefje aan mijn knecht hebt gegeven, in plaats van aan de knecht van de graaf, dat ik het andere heb geopend, dat de heer de Wardes had moeten openen. Dan zal zij u wegjagen, en gij kent haar, het is geen vrouw om daarbij haar wraak te laten. Helaas, zuchtte Ketty, waarom mij aan dat alles blootgesteld? Voor mij, dat weet ik wel, mijn allerschoonste, zeide de jongeling, ik ben u daarom zeer dankbaar, dat zweer ik u. Maar wat behelst uw briefje eigenlijk? Milady zal het u zeggen. Ach, gij bemint mij niet, riep Ketty, en ik ben wel ongelukkig. Ketty weende lang alvorens te kunnen besluiten de brief aan Milady te brengen, maar eindelijk gaf zij uit vriendschap voor de jongeling toe. Dit was alles wat D'Artagnan begeerde. Einde van hoofdstuk 2.